plus, j'ai bien. Je me suis dit. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yumitul halqa kahran thumma yuhyi fe yeczihim ala vefqil hısali. Yumitu imate edecek, öldürecek, öldürür, yok eder. El halqa bütün mahlukatı celal sıfatının bir eseri olarak hepsini ortadan kaldıracak. Ne cihetinden? Kahra. Kahır cihetiyle. Galebe çalması cihetiyle bütün mahlukatı yok edecek. Sümme yuhyi. Sonra hepsine hayat verecek. Hepsini tekrar diriltecek. Hepsini canlatacak. Hepsini canlandıracak. Evet. Tekrar ruhlarını kendilerine iade edecek. Feyeczihim, feyeczi ve karşılık verecek him onlara. Yani onlara derken ne demek? Feyeczi e'mâlehum. Yani onların amellerine karşılık verecek. Bizatihi kendilerine onların amellerinin karşılığını verecek. Alâ vefkıl hısâli. Hasletlerine uygun olmak üzere. Ne yaptılarsa. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerran. İyi yaptılarsa iyi verecek, kötü yaptılarsa kötü verecek. Anlaşıldı mı? Peki. Nusibe veya da nasbu kahran, kahranın mensup olması, nasbu kahran. Kahran lafzının mensup olması. Beyt'te Nazım Hazretleri mensup kılmış. Yumitul halka kahran demiş. Nasbu kahran. Kahranın mensubiyeti ne üzerine olucudur? Yani kainun alet temyizi. Kainun olucudur. O nasb alet temyizi ala kevnihi temyizi. Temiz olması üzerine. Temizdir. Min cihetil galebe. Galebe cihetiyle. Ey yani yumitu öldürecek, imate edecek el mahlukati mahlukatı min cihetil celaliyeti. Celaliyeti cihetinden. Yani her şeye galip gelmesi yönünden yani onun hepsi galebesinin tahtında oldukları için hepsini öldürecek. Her şeyi öldürecek. Thümme yuhyi ondan sonra hayat verecek him onlara. Onları tekrar diriltecek. Neyle? Bitecelli el cemaliyeti. Cemaliyetinin rahmetinin tecellisiyle tekrar onlara hayat veriyor. Fesubhane men kaharel ibade bil mevti. Fesubhane men o Allah ki tüm noksanlıklardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıftır ki kaharel ibade. İbadet kullarını kaharel ibade kullarını galebesi altına almış neyle? Bilmevti. Ölümle. Ölümle kullarını galebesi altına alan Allah tüm noksanlıklardan münezzeh kemal sıfatlar ile muttasıptır. Yani hiçbir tane kul ne kadar kuvvetli olursa olsun Allah'ın ölüm fermanına itiraz edemiyor yani. Allah kahirdir yani. Ve huvel kahiru fevka ibadet. Kema kâlallahu teâlâ küllü nefsin zâikatul mevti. Her nefis ölümü tadacaktır. Ve küllü men aleyhe fânin. O yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsi yok olmuştur. Ve küllü şeyin hâlikün illâ vechehu. Zat-ı Pâk-ı Sübhâniyesi müstesna. Her şey helak olacaktır. İllâ mestesnâhu. Ancak Cenab-ı Allah'ın istisna ettiğinde müstesna. Cenab-ı Allah eğer istisna ederse, bazı ulemaya göre istisna etmiyor, bazısına göre yani illa vechehu ancak Allah'ın zatı müstesna. Şöyle anlamış bazıları illa vechehu yani illa mestesna. Allah'ın istisna ettiği müstesna. Yani ne de Allah istisna ederse yok etmeyecekleri de olur. Evet. Değil mi? Mesela ne gibi? Cuma suresine geçiyorum. Evet. Evet. Bundan müstesna. Ama bazı ulema da işte bu ayetten ne çıkıyor? Sadece Zat-ı Pâk-ı Sübhaniyesi kalacak. Her şey yok olacak. Ondan sonra tekrar her şeyi halk edecek yani. Böyle diye. Cennet, cehennem, elan mevcut olan cennet, cehennem. Bunlar da hepsi yok olacak. İçindekiler tekrar halk olacaklar. Diyen ulema var. İlla mestetnâhu, Allah'ın istina ettiği. Kim mesela? Bak kim? Kel huril iyni. Huriler. Huri'in. Siyah gözlü huriler. Ve gayri yine ve bunların dışındaki işte bazı cennet nimetleri, cennetler ve bazı melekler deniyor. Tabi kime göre bu? İnde bazı ehlis sünneti. Ehli sünnet ulemasının bazısının indinde böyledir. Kim gibi? Ke ebi hanifete ve men tibi'ahu. Ebu Hanife ve onun tabi olanlara göre efendim Allah'ın istisna ettikleri müstesna her şey helak oluyor. Ama ekser ulemaya göre ne kabul edilmiş? Her şey yok olacak. Yok olmayan hiçbir şey yok. Bir tek Zat-ı Pâk-ı Sübhaniye'nin zatı la yezali kalacak. Onun için her şey yok olacak. Ve fî bâdın nusâhî. Bazı nüskalarında durran kelimesi gelmiş. Bedele kahran. Kahran yerinde. Yumitul halkı durran. Hepsini yok edecek. Hepsi. Tüm mahlukatı yok edecek. Peki fevve otturran ne olur o zaman? Halün hal olur yani. Ey cemi'an demek. Hepsini yok edecek canım. Ne vakitte? İnden nefhatil ula. Noktalı olacak. İnden nefhatil ula. İlk nefhada. İnden nefhati el ula. Bir nefhada her şey yok olacak. ثُمَّ يُحْيِي Ondan sonra hayat verecek. Kim onlara? Cemi'an. Hepsine hayat verecek. عِنْدَنْ نَفْخَةِ الثَّانِيَةِ İkinci nefkayı da hepsine hayat verecek. Evet. وَمَا بَيْنَهُمَا اَرْبَعُونَ اَيَّمَا İkisinin arası da 40 gündür. Artık 40 gün, bu 40 gün bizim dünya hesabıyla 40 gün müdür? Ahiret hesabıyla 40 gün müdür? Değil mi? Onu bilmiyoruz yani. 40 gün. Vallahi yani işte 40 gün denmiş. Böyle. Yani 40 gün bekleyecek diye bir ayet falan yok. Yekulullahu subhanehu. Cenab-ı Allah buyuracak. Limenil mülkül ye. Evet. Bugün saltanat, hükümranlık kimindir? Bütün mahlukata sesleniyor. Limenil mülkül ye. Ve yücibu zatuhu bizatihi. Zatı zatına cevap verecek. Ve yücibu cevap verecek. Zatuhu bizatihi. Zatı zatına. Yani hiçbir kimse başını kaldırıp da sensin ya Rab diyemeyecek. Herkes susmuş. Limenil mülkül ye. Saltanat, hükümranlık kimindi? Dünyayı yakıp yıktınız. Şimdi geldiniz buraya. Kim? Hakim kim? Kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Hem tek hem de her şeye galebe çalan Allah'ındır. Evet. Yani hem tekliğine vurgu yapıyor. Yani siz şirkler koştunuz, ortaklar koştunuz değil. Tekim işte burada. Hem de kahhar ve hepinizi topladım buraya getirdim. İtiraz edebilen var mı? Yok. Hepiniz benim kahru galebenin tahtındasınız. Ve fil beyti. Bu beytte vardır. Delaletün. Delalet işaretün. Alel ba'fi. Öldükten sonra dirilmeye. Lil haşri ve neşri. Yani toplanmak, bir araya getirilmek. Vel ceza, iyi cezaya. Karşılık görmek. Bil e'mali, amellere mukabil. Ala hasebil ef'al. Fiillere göre. Likavli teala. Yevme izin yasdurun nasu eştat. Yevmeydin o günde o sura üfürüldü mü yasduru sudur edecek. Kabirlerinden çıkacak ennâsü insanlar eştâten. Evet müteferrikine bölük bölük. Herkes fulleyecek kabirlerini. Liyurav a'malehum. Liyurav gösterilsinler diye. Onlar. Neye gösterilecek? A'malehum. Amellerine gösterilsinler. Amellerine arz olunsunlar. Yani ameller onlara gösteriliyor tabii ama mübalağa var yani. Az önce de geçti ya. Onlar amellerine göstersin yani. Amellerini bulsunlar, alsınlar. Evet. Ha, işte bunlardır diye. Amelin neyse ona göre. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zerre toz kadar hayır ettiyse yarahu onu görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ kim de zerre toz kadar şer işlediyse yarahu o da onu görecek yani. فَلِيَهْلِ الْجَنَّةِ cennet ehli için vardır derecatun. Dereceler var. Herkesin ameline göre derecesi var. Yani hepimiz aynı yere girmeyeceğiz. Herkes ameline göre dereceleri var. وَلِيَهْلِ النَّارِ دَرَكَاتٌ ehli narın da derekeleri var aşağı doğru. Onun da tabakalı. Yani şimdi Firavun'la şimdi Firavun'la hiç kimseye bir şey yapmamış bir kafir aynı yerde olmayacak yani aynı. Aynı makamda değil, onunla biri daha aşağıda yani. Vel muradu, kastedilen minel halkı. Halktan murad edilen, yani yumitul halka derken, halk ile murad edilen, huna, fi hadil beyti yani bu beytte, el hayvanatu, hayvanattır. Canlılar yani. Lel cemadatu, cemadat, ve nebatatu. Orada bir tarih diyorsun. Lel cemadatü cemadat değildir ve nebatatü nebatat da değil. Bitkiler, taşlar, topraklar değil yani. Ha, onlar değil. Hayvanat, canlılar yani. Onları yok edecek Cenab-ı Hak. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah o kabirlerin içerisinde ne yapacak? Kabirlerin içerisinde insanları çıkartacak. Evet. Ve ruh olanlardır. Yumitul halka bütün ziruhu yok edecek. Fe inna Allahe zira Allahu Teala Hazretleri yeb'asu diriltecek men fil kuburi kabirlerin içinde bulunanları ve ecva fil vuhuşi vahşi hayvanların söyle karınlarında ve havasilit duyuri kuşların kursaklarında bulunan vahşi hayvanın kursağında nasıl oldu? Akbabalar yemiş. Ya, öldürmüşler akbabalar gitmiş yemiş. Yani. Bir şey kalmamış öyle. Onlar da kursağına geçmiş. Arslan yemiş, kurt yemiş, bilmem neyse, ayı yemiş. Yani onların karnında veya kabire denize atmışlar, yemiş onu şeyler, söyle. Köpek balıkları yemiş, parça parça etmiş. Adam yok, değil mi? Hepsini diriltecek Cenab-ı Allah. Ne şekilde? بِيَنْ يَجْمَعَ اَجْزَاءَهُمْ الْاَصْلِيَّ asli cüzlerini bir araya getirerek بَعْدَ اِعَادَةِ مَا فَنِيَ مِنَا بِالْكُلِّيَةِ bir külliye yok olanları iade ettikten sonra bir aynıha bizatihi aynısını yani aynı adam olacak yani yeryüzünde yaşarken. Evet ve yecma'a ve yine cem etmesiyle Cenab-ı Allah ve yecma'a ve yecma'a ve yecma'a eczaeha evet ve yecma'a ve cem etmesiyle eczaeha onun cüzlerini ve yu'ide ve iade etmesiyle evet ve yu'ide el ervaha ileyha yani gene şeyi anlatıyor ne şekilde diriltecek bir asli cüzlerini cem etmekle yani yok olanları iade ederek bil külliye yok olmuş mu onların hepsini iade edecek bir aynıha ve yecme'a ve cem etmesi suretiyle ve bi en yecme'a eczaha o cüzleri de bir araya getirecek. Onlar hepsini cüzleri verdi. Onları tekrar aynı şekilde ne deniyor ona? Bir araya getirecek ve yu'ide el ervaha ileyha. Ve yu'ide iade etmesiyle el ervaha ruhları ileyha ona. Bin nefhati tani. Şimdi ikinci nefha üfürüldükten sonra hepsine ruhlar iade ediliyor. Yani hesaba çekilmek. Ve hâzâ işte bu nedir? Vel ba'thu ve neşru. Buna ba'th ve neşir deniyor. Yani bir araya toplanması, diriltme. Thümme yasûk. Thümme sonra thümme yasûkuhum. Sonra onları sevk edecek. Yani ilel mevkifi bunu mensup da okuyabiliriz. Ha. Yani diyor ya bi en yecma eczâhum ve yecma eczâhâ ve yu'îdil ervâhâ. Evet, bin nefhati saniyeti, thümme yasûkahum ilel mevkif. O da olur veyahut da iptiza yaparsın. Thümme huvallahu teâlâ yasûkuhum. Sonra Allah-u Teala onları sevk edir ilel mevkifi, duracakları yere. Ve hâzâ huvel haşru, buna da haşr deniyor. Ve kad kâle teâlâ, thümme innekum yevmel kıyâmeti tub'athûn. Sonra sizler kıyamet gününde diriltileceksiniz. Cezaen bima kanu ya'melun. Evet, yapa geldiklerinin karşılığını almak üzere. Cezaen bima kanu ya'melun, yapa geldikleri. Evet. Cezaen bi amelihim, yani amellerinin karşılığı olarak. Ve an İbn Abbas, İbn Abbas'tan rivayet edilmiş ki ennen nase meziyune bi amalihim. İnsanlar amellerine mukabil karşılık görecekler. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerran. Fel cezau ceza ammun. Umumidir. Kapsar. Likülli mükafatin. Her türlü mükafatı kapsıyor. Yani. Her türlü karşılık. Hepsini karşılayan bir lafızdır. Umum olan, şamil olan. Fe inne yustamilu tareten fi manel muakabe. Bazen muakabe manasında. İkab, ceza manasına. Ve ukra fi ba'dil ithabe, fi ma'nel ithabeti, sevap verme manasını kullanır. Ve yedzi kelimesi bi fethil ya, yani fethasıyla okuyacağız. Şeyde beytte. Fe yedzihim ala vefkul hısali. Ve yedzi bi fethil ya, ve minhu kavlu ta'ala bak. Ve cezahum bima sabır bak. Ve ceza. Ceza yedzi. Ve cezahum onlara karşılık verecek. Cenab-ı Allah bir mahsebe, bir sabri. Sabretmelerinden dolayı Allah onların sabırlarının mukabili olanı onlara verecek. Ve zehebe ba'dul kerramiyeti, kerramilerden bazısı. İlâ isbatil iadeti, iadeyi ispat ediyor. Bunu kabul ediyor ama ne manasıyla? Bimana cem'i ma teferraka minel e'adda'i vel etsa. Cüz ve uzuvlardan parçalanmış olanların cem edilmesi, dağılmış olanların cem edilmesi manasına. La değil bimana iadeti ma udime minel eşya. Ma'dum olan şeyler de verilecek. Ma'dumlar da verilecek. Yani. Yok olmuş, gitmiş. Onlar teferruk etmiş, dağılmış. Kabre koydun da dağılmış cüzde. Onlar bir araya getirilecek. E peki bir de madum, mesela adam ameliyat ettiler de bacağını kesmişler, kolunu kesmişler, yok etmişler de, yani gözünü kaybetmiş mesela kalpte. Evet. Bunlar yok. Madum olanlar verilmeyecek. Böyle bir şey değil. Yani kerramiye evet, iadeyi ispat ediyor ama ne manasıyla? Uzuvlardan dağılanların bir araya getirilmesi manasıyla. Dağılanlar bir araya gelecek. Yani ama ma'dum olan, yok olanlar verilmiyor. Niye yani yok olan nasıl halk edildiyse tekrar verilsin. Ne var? Yani o kadarını kabul ettin de onu niye reddediyorsun? Yani? Farkınız hocam. Ve nakalehu el-allâmetu ibn-i cema'a anbâd-ı ehl-i sünnet. Ehl-i sünnetin bazısından bu görüşü ibn-i cema'a nakletmiş. Evet, yani İbn-i Cema'a Ehl-i Sünnet'ten de böyle diyen var. Madum olanlar daha verilmeyecek. Yani dünyada kaybedilmiş olanlar, madum olanlar vermedi yani. Ona bak ahirette tek bacak geliyor, gözü yok. Yani bu hikmetin gereği olan bir şey değil ki. Nasıl? Hatta diyor ki yani şeyde Ehl-i Sünnet ulemasının büyük kısmı diyor ki her şey kemaliyle verilecek yani. Hatta dünyada nakıs olarak verilmiş birçok şeyler. Yani o dünyada pürüz olarak gözüken şeyler de onlar da giderilecek de öyle verilecek. Yani en güzel şekilde ihsan edilecek. Ya böyle demek var ki ona niyet ettik. Allah. Ve enkerel felasifetü. Felsefeciler ise inkar ediyorlar. Neyi inkar ediyorlar bunlar? Haşrel etsadi cesetlerin haşrını bunlar inkar ediyorlar mutlaka. Sen keramiye diyorsun. Bunlar mutlaka ceset yok. Ne dağlanı? Dağlan mağlan yok işte madum olan dağlan minbeyare gelecek. Madum olan mı? Asli fani olanlar hepsi verilecek mi? Ona böyle hiçbir olmayacak diyor. Cesetle dirilme yok. Ne? Ruhlar dirilecek. Ruhlar. Ceset yok. Sadece ruhlar. Ve zâmû ve iddia ediyorlar. Ve da'v yani. Ennel haşre innemâ yekûnü lil ervâhi dûnel eşbâhi. Eşbaha değil, bedenlere değil, ruhlara olacak. Ve o batılın bin nususil Kur'aniye. Bunlar Kur'an naslarıyla batıldır. Ve bil kavâti'il furkâni. Furkan kitabımızın içerisindeki katı deliller bunda batıldır. Daha neyle batıldır? Ve beyanil ehadîtin nebeviyyeti. Nebevi hadislerin beyan etmesiyle bunlar batıldır işte. Ve enkere ketirun minel mu'tezile. Mu'tezile'den de birçokları inkar ettiler. Haşre men la hitab aleyhim. Kendilerine hitap olmayan kişilerin haşrını inkar ediyorlar. Yani hitap yok, öyleyse haşr da yok. Yani delidir, haşr edilmesine gerek yok. Hitap yoktu ona. Ve bu merdudun, bu da merduttur yani. Hitap olmayan haşr edilmiyor. Niye? Bima varada min ennallâhe. Şu varit olmuş ki hadiste min ennallâh yuhyil hayvanati. Hayvanları da Cenab-ı Allah diriltecek lil iktisası. Kısas yapmak için. Hani boynuzu koyun, boynuzu sıkın. İzharen li kemalil adli. Cenab-ı Allah adaletinin tam olduğunu göstermek için hayvanatı bile diriltecek. Binaenaleyh. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam kolay gelsin. Dersinizi bölüyorum. Bu şeylerin telefesi kolaydan mı hocam? Dünkü kağıtlar. Yani tamam şey yaparız. İki satır oldu. Tamam. Binaenaleyh feyuktassu kısas yapılacak veya da feyaktassu Cenab-ı Allah kısas yapacak, hak alacak yani. Lişşatil cemmâi boynuzsuz koyun için kısas yapacak. Minel karnâi boynuzlu koyundan. Yani boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınacağını Peygamber aleyhisselam beyan ediyor. Bu ne? O zaman demek ki o zaman delidir. Veyahut da işte çocukken ölmüş. Onlar niye diriltilmesin? Yani Mu'tezile diyor ki hitabı olmayan haşr olmayacak. Yani hadiste bak bunlar mübalağaten de olsa. Yani bunu mübalağa olarak kabul etsem bile buna beyan ediliyor yani. Thümme sonra yekulu Cenab-ı Allah buyuracak. Künne turaben. Haydi bakalım toprak olun şimdi. Feyasırne. Onlardan dönüşecekler. Turaben toprak olmaya dönüşecekler. Ve hineydin. İşte o vakitte. Ve hineydin. Künne turaben. Yani o bakacak ki toprak olmuşlar. Feyekulü kafir ya leyteni küntü turaben. Feyekul kafir diyecek ki ya leyteni küntü. Keşke ben de bunlar gibi toprak olabilseydim. Yani. Şimdi durumum kötü oldu.